Dzień dobry, stara poniszona Polsko. W moim mieście, które jest przykładem Stopro. Nawet jak dobro, to tylko z wiatrem w oczy. Miłości kombo to folklor z poprzedniej nocy. W butelkach zamiast mleka do śniadania seta. Szmata na oczy, lecę ślepo. Miłość jest ślepa za to, co mi tutaj dano. Kocham cię i nienawidzę. I choć budzisz mnie co rano, już wiążę dla ciebie stryczek. Znamy się z imienia wszyscy, znamy więcej nawet z lat. I choć wiemy to o sobie, nikt nie przyzna się do lat. To małe tajemnice, wczoraj między nami wejściem. I krzywdzimy się tym wszystkim w pogoni za swoim szczęściem. Kiedyś kupiłbym coś więcej oprócz twoich uczuć. Więc to tak działa tu serce, już nie działa, nie ma współczuć. I choć ty wstajesz z depresją, ja na kacu, ona wcale. To dzieli nas oprócz kraju pogląd na ten kawałek. Kolejny świt z innym przymiotnikiem z przodu. Często jest blady, brudny bez powodu. Nie mamy zwady, tylko miękka poduszka. Wszystko aż do momentu pierwszego kroku z łóżka. Kolejny świt z innym przymiotnikiem z przodu. Często jest blady, brudny bez powodu. Nie mamy zwady, tylko miękka poduszka. Wszystko aż do momentu pierwszego kroku z łóżka. Pierwsze promienie słońca każdego dnia znajdę. Wczoraj czułem, kocham życie, dzisiaj czuję się fatalnie. Jutro nic nie będę czuć i wiem, że masz podobnie. Bo z tych wszystkich poranków tylko to prawdopodobne. Już dosyć słów o miłości w twoich ustach. Kocham ciszę, nie otwieraj ust głupim, bo twarzy jest nicze. Znów się obrazisz i usłyszę, jak się zmienia. Świat się kręci, każda mówi, że się zmieniam. Co jest kurwa, brak pamięci, brak mam chęci. Ludzie mówią to, co im wygodne i narzucają nam to, co dla nich jest dobre. A co jak powiem, że pierdolę, to pierdolę cię. I już nie chcę ciebie widzieć, bo wciąż tylko drażnisz mnie. I czy wtedy zdziwisz się, znowu coś mi się zdawało. I nawet słoneczny dzień zaczyna wkurwiać mnie rano. I przyrzekam, zaklam się, albo Las Vegas parano. I nie wiem, co dzieje się, że wciąż jest tak samo. Kolejny świt z innym przymiotnikiem z przodu. Często jest blady, brudny bez powodu. Nie mamy zwady, tylko miękka poduszka. Wszystko aż do momentu pierwszego kroku z łóżka. Kolejny świt z innym przymiotnikiem z przodu. Często jest blady, brudny bez powodu. Nie mamy zwady, tylko miękka poduszka. Wszystko aż do momentu pierwszego kroku z łóżka.